أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. سورة النساء کی مسائل بیان دل، احکامات بیان دل، دفار دفع ظلم پاگی کی مخ کی ډیر احکامات دا بیان شل. یولس احکامات مخ کی بیان شل چې بعضی متعلق و د ایتیمانانو سره د غید نفسونو سره او بعضی متعلق و د ایتیمانانو د مالونو سره او بعضی هغه چې متعلق و د زنانو سره زنانو د مهرونو سره. حاصل دا و چې رد په مظالمو د جاهلیت باندې دی آیت کی اللہ تعالیٰ دولسم حکم بیانی چپاغی کی بیان دا محرمات و دا نکاح دے تفصیلا. او دی آیت کی اللہ تعالیٰ دا اغا زنانو ذکر کردے چی دا غی سر نکاح کول حرام دی. پاغی کی او زنانا حرامی دی دا نسب دا وجینا، مور دا، لور دا، خور دا، ترور دا، ماسی دا، او ریرا او خور دا. دا و زنانا د نسب د وجن حرام دي او و د سبب د وجن حرام دي. اغا اسباب کم دي، یو سبب د رضاعت دي. نو دي کی دا غي دو بیان شوی دي چې د رضاعت د وجن حرام دي. یو رضاعی مور چې تعالی فی در کړی او دویم رضاعی خور او دویم سبب دا غیر پار مساهرت دے سرگنی دا سرگنی کی اغسلور حرامی دی. یو خواخی او دویم فرکتی او درم انگور او سلورم دا خزی خور یعنی خینا. دو خوین دی پا یو زیبانی نکاکی نشی جمع کولی. او درم سبب دا غیر پار تعلق دا نکاک دا غیر اغا بذکر کی گی پراتون کی آیات کی. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. دا سوار لس قسم زنانا جوڑے گی چی دا حرامی دی. او غرض و مقصد پا دی ندی محرماتو پا بیان اولو کی ارد دی فبازی مظالمو دا جاہلیت باننے چی اغیبا دا غی سر نکاح کول دا جائز گنن. حرمت علیکم حرام کلیشی دی بتا سبانی امہاتکم حرام کلیشی دی بتا سبانی نکاح کول امہاتکم زمین دوستا سرا و بناتکم او لونستا حرام کلیشی دی بتا سبانی لونستا سو و اخواتکم او خوین دستا سو و عماتکم او تروریان استا سو. عما عربی کی رپلار خور تولی کی ترورو تولی و خالاتکم او ماسیگان استاسو. خاله د مور خورته وي هغه ته ماسی وي. او بعضی علاقو کې ردی فرق نه دوانه ته تروریا نه وي خلق خو عمه ویل کیږي د پلار خورته او خاله ویل کیږي د مور خورته. او بنات الاخی او لونا د ورون نو ورونا د لونا د ورور سي وريري وته وي وريري لنډه معنا کوي. او بنات الاخی او وريري استاسو و بنات الاخت او خوردی استاسو. اخت باربی کی خور تولی کی او بنات لونا نو لونا دا خویند استاسو لونا دا خور استاسو نو خوردی لند مانا دا غو کی. و امهاتکم اللاتی او میند استاسو اغا ارضعنکم چی پی در کری تاسو تا تاسو تیسی ندر کری پی در تدر کری دی تا رضاعی مور وی دا پی مور. و اخواتکم من الرضاعتی او خویند استاسو د پیو ورکور د وجینا ستار زعی خور د استا سره یوزې یا تا د اغی د مور پی خوړلې دی د اغی سره او یا اغی ستا د مور پی خوړلې دی ستا سره دی توی ولکیږي رضاعی خور. و امهاتو نسائکم او میندې د خزو استاسو د خزی د خپل کور والا مور اغی ته خواخی وی نو میندې د خزو استاسو خواخیانی اغه بتا سبانی حرامی دی همیشه را پاره. و ربای بکم اللاتی او پر کټی استاسو اغه په حضور کوم جستاسو په بالنه کړي من نسای کوم ستاسو د بیبیانو نه التي هغه بیبیانې دخلتم بهن نه چې تاسو یو ځای شوی د هغې سره دا د باندې هم حرام دي همیشه لپاره همیشه لپاره د باندې دغه هم حرام دي. ربائبه جمع د ربیبتون ده د لور د ښځې چې هغه د بل خاوند نه ستا د ښځې لور خو چې دا د بل خاوند نه ده یو زنانه د هغه کونډه شي او د هغې سره لور ده او دغه زنانه د بل خاوند سره د بل سړي سره نکاح وکړي نو اوس د دې سره چې دا کومه لور ده نو هغه په دې دویم خاوند باندې هغه حرامه ده هغه حرامه ده دې ته ویل کېږي ربیبه په عربۍ کې او پی حجورکم لفظ ذکر شوی دی دا دې ته وایي قید غالبي غالباً داسې کېږي کله چې زنانه نکاح وکړي د بل چا سره کونډه زنانه وي د بل چا سره نکاح وکړي نو د دې سره چې په غیږ کې لور وي نو هغه سره دغه دویم خاوند کور ته ځي نو د دې وجې نه دغه لفظ ذکر شوی دی که د دې په پالنه کې نه وه نو بیا ورسره هم نکاح کول دا شرعاً صحیح نه دي. وربائبکم اللاتی او پرکټۍ ستاسو هغه التي هغه فی حجورکم چې ستاسو پالنه کړي من نسائکم اللاتی د زنانو ستاسو ربیبیانو ستاسو هغې نه دخلتم بهن چې تاسو یو ځای شوی د هغې سره د دې نه مراد جما ده نزدیکت دی زنانه ته فإن لم تکونو دخلتم بهن نو که تاسو نه یو ځای شوی د هغه زنانو سره پلا جناح علیکم نشته ری ګناه په تاسو باندې په تاسو باندې بیا ګناه نشته چې د هغې سره نکاح وکړئ دغه لور سره د دې څه معنی ده یو سړی دی د کونډې زنانه سره نکاح وکړه او دغه کونډې زنانه سره د دغې لور ده اوس نزدېکت نه دی شوی واده نه دی شوی هسې نکاح وشوله دې سړي دغه ښځې له طلاق ورکړل بیا وروستو د هغې دغه لور سره نکاح کوي کومه یتیمه جنۍ چې وه د هغې سره کولی شي خو لیکنه که یو زنانه کونډه شوله د چا سره نکاح وکړه او د نکاح نه وروسته واده مو شو نزدېکت وشو نو اوس دا سړی دغه خپلې پرکټۍ سره نکاح نشي کولی دا په همیشه لپاره حرامه ده. وحلائل ابنائکم الذین او ښځې د زامنو ستاسو هغه من اسلاویکم چې پیدا شوي ستاسو رشاګانو نه د دې نه مراد څه دی پښتو کې هغې ته انګور ویلی کېږي انګور ورته وایي نو د سخر د خپل انګور سره نکاح کول دا همیشه لپاره پیدا حرامه ده. وحلائل ابنائکم الذین او ښځې د زامن ستاسو هغه زامن من اسلابکم چې پیدا شوي ستاسو رشاګانو نه په دې کې اشاره دغه آیت ته یخرج من بین الصلب والترائب یعنی ستا خپل زوی دی او په دې کې یو بلې خبرې ته اشاره ده اصل کې په دې کې رد دی په جاهلیت والا باندې او جاهلیت والا څه په دې کې رد دی په ډېرو پښتنو باندې په ډېرو خلکو باندې څوک داسې عبادي خلک پرې معاشره کې ډېر خلک داسې وایي دا پلانې زما زوی دی په زوی نه یي خو لیکنه متبنده یې ونیسي په زویتوب باندې ونیسي په حقیقت کې زوی نه یي نو بیا هغه خو پردی هلک دی خو ده ورته زوی ویلی بیا د هغې نه هم ستر او پرده نه کوي نو دغسې د هغې ښځه بیا په ځان باندې داسې حرامه ګڼي لکه دا چې زما خپل انګوري نو الله تعالی د هغې د رد دپاره ویل چې من اسلابکم هغه زامن او د هغه زامنو خزی چې ستاسو د شان د زامن پیدا یعنی ستا خپل زوی دی دا نه چې متبنا دي نیولې په زویتوب باندې د پردی زوی دی او تا ورته زوی ویلی دی او بیا د هغې د ښځې نه بیا پردم نه کوي وغیره نه نه دغه نه وان تجمعوا بین الاختین او جمع کول د دوو خویندو دا هم حرام دی او ناجایز دی دوه خویندې به نه یو ځای کې یعنی کله چې ستا ښځه ژوندی وي نو د دغې ښځې خور ته په نکاح باندې نشي اخیستلی او دغسې وریره او ترور دا هم په نکاح کې نشي جمع کولی دا نشي جمع کېدلی الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تیر شوي دي د دې حکم د نازلېدلو نه مخکې تیر شوي دي او چا څه کړي دي نو هغه خو د حکم د نازلېدو نه مخکې شوي دي الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې شوي دي مفسرینو لیکلي دي چې په جاهلیت کې شاول الله رحمت الله علیه لیکلی دی په حجت الله البالغه کې وای جمع بین الاختین چې هغه جایز ګڼله هغه جمع بین الاختین دا جایز ګڼله نو د اسلام نه چې مخکې کوم شوی دی او بیا تاسو ر دین اسلام په حکم باندې پوه شولای نو که چا په نکاح کې دوه خویندې دي د دې محرماتو سره نکاح کړی ده نو هغې ته دې طلاق ورکړي الا ما قد سلف د دې حکم د نزول نه چې مخکې څه شوي دي. دا شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او داسی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی لیکلی دي وی جاہلیت والو دا نور و محرمات و قائلو خو صرف دا میرانی مور سره به نکاح کوله دا میرانی مور سره نو الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي او دا دین اسلام حکم نه تراغه نو هغه له طلاق ورکی ځان نه جدا کی. ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحیمن رحم کون کې الله تعالی برته گناهونه معاف کی او الله تعالی برونه رحم کی مهربانی برونه وکي. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. دا عتب دے پمخ کی محرمات باندې توست مویل چی محرمات سببیہ یو سبب در رضاعت دے اغی کی دو بیان شوری او دویم قسم اغا سبب د مساحرت اسخر گنی دا اغی تفصیل مخ کی بیان شو سلور زنانہ او دریم قسمو چی سبب د نکاح سبب د تعلق د نکاح د غیر نو سبب د تعلق د نکاح د غیر اغا پا دی آیت کی بیانیگی دا فرادای خضر دا بل چا پا نکاح کیلی نو دا اغی ستا سر نکاح نکیگی حسو پوری چا اغی پا نکاح کیوی طلاق ولنی ورکڑی طلاق ولور کی عدت تیر شی نو بیا سر تا نکاح کولیش. جا یو مسلس دکی اغدا دا چې دا اول محصنات و عطب دی پا حرمت علیکم امهاتکم دا پاغی منی عطب دی او حرام کړی شوی دی بتاسو باندې المحصنات و خاوندان والا من النساء د زنانونا کم زنانه چې د خاون والی خاون شته دی نو دا غی نکاح ستاسو سره نه کیږي او ستاسو نکاح دا غی سره نه کیږي نکاح دا جایز نه ده. دا یو مسله ده چې دا آیات بر مخکې سره متصل ولی بعض خلک داسې چې هغه د سپاری سپاری تلاوت کوي یا تراو کې قاریان صاحبان غریبانان عاجزان هغه په دغه حالات وایي نه پوهی چې د دې اوس څه مطلب دی د آیاتونو نو په دې مخکې آیات باندې بس تراوی ختمې کی نو سوال چې ودرېږي ماسوتن په تراو کې والمحصناتو من النساء نو څه معنی ده والمحصناتو من النساء نه دا به روان د مخکې سره وی دا ټول یو مضمون دی د دین مخکې کلام ناقص دی هغه مضمون ده مضمون چې هغه نه پوره شوی پوره مضمون به هغه خامخا پوره کیږي. والمحصنات من النساء او حرام کړل شي دی په تاسو باندې خوندان ولا خزي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالک شي خیل اسون استاسو الا ما ملکت ایمانکم نو مراد وین دي مراد دي سبایات مراد دي کافرانو سره تاسو جنگ وکا او په جنگ کې دا غی زنانه تاسو قیدیان کړلی نو هغه اگر که ستاسو په نکاح کړي خو لیکن هغه اگر که بل چا په نکاح کړي خو لیکن ستاوین د شوله نو اوسه هغه جایز ده الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه زنانه چې مالک شي خیل اسونه ستاسو کتاب الله علیکم حکم د الله تعالی فرض کړل شو دی په تاسو باندې کتاب الله علیکم مبصرین لیکلی دي دا اصل کې سره کتاب الله علیکم تحریم ما ذکر سابقا کتابا کتاب الله علیکم کتاب الله علیکم تحریم ما ذکر فيما سبق سابقا کتابا نو معنا دا څه کوي کتاب الله علیکم دا حکم د الله تعالی پر اسکلې شوی دی په تاسو باندې دا مخکې چې کوم محرمات بیان شول نو دا د الله تعالی حکم دی پر اسکلې شوی دی په تاسو باندې په دې باندې به عمل کوي وحل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړي حلال کړي شوی دي ستاسو د پاره ما وراء ذلكم هغه چې سیوا در دي مخکونه درې مخکینونه چې سیوا کم زنانه دي نو دا غي سره نکاح کول ستاسو لپاره حلال دي ان تبتغوا باموالکم چې طلب کوي تاسو هغه لره چې لټوي تاسو هغه لره باموالکم په خپل مالونو سره معنی دا شول چې تاسو دا غي سره نکاح کوي نو هغه ته مهر ورکوي. یو بل یو بل چې توجیه علماء کرام لیکلی دا کتاب الله علیکم دین مخ کی فعل مقدر دے اصل عبارت سره الزمو کتاب الله علیکم لازم کئ کتاب د الله تعالی پتا سبانی پخپل ځان مانی د الله تعالی کتاب لازم کئ یا الله کتاب پخپل ځان مانی لازم کئ کتاب الله علیکم د الله تعالی احکامات په ځان مانی لازم کئ اغه باندې عمل کوي خامخه و احل لکم ما وراء ذلکم او حلال حلال شوی دی استاد لپاره ما وراء ذلکم اغا زنانه چی دی ذکر شو نه سیوا دی دا مخ کی کم ذکر شولی چی ردین علاوه دی دا دین سیوا دی انتب تغو بی اموالکم چی لطوی تاسو آغی لرا تلاش کوی تاسو آغی لرا طلب کوی تاسو آغی لرا بی اموالکم بخبول مالون مننی یعنی مهر ورکوی محسنین او اخلینا بلکی نکاح کون کی داغی سرا غیر مسافحین او نئی زنا کون کی نه زینا کون کی بلکې نکاح کوي د هغې سره په شرعي طریقه باندې پمستمتعتم به منهن پمستمتعتم نو هغه زنانه چې پیدې واخلی تاسو د هغې نه بهی په دې مهر سره منهن دغه زنانو نه فآتوهن اجورهن نو ورکوئ تاسو هغې ته مهرونه د هغې فریدتن مقرر کړلی شوي د آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې کله چې زنانه سره نزدیکت وشي نکاح شورا بیا واده شو نزدیکت ته شوی دی او یا خلوت صحیحه شوی دی عند الاحناف هغه کې هم دی فقهای کرام لیکلی دی نو بیا ټول مهر د لازمی او کله چې خلوت صحیحه نه شوی او یا نزدیکت نه شوی نو مخکې دا غینه نیم مهر لازمی مخکې دا غی تفصیل ویلای شوی پمستمتعتم به نو هغه زنانه چې پیدې واخلی تاسو به په دغه مهر سره من هن دغه زنانونه فآتوهن اجورهن نور کوي هغې ته مهرونه د هغې فریدتن مقرر کړلی شوي هغه مقرره مهر چې دی هغه ورکوئ سره د ولا جناح علیکم دا پسې وروسته اوس بله مسله بیانېږي دې کېرته یو ټکی ویم ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما تراضیتم به فیما په هغه مهر کې تراضیتم به چه راضی شئی تاسو پا آغی سرا من بعد الفریضه رستر مقرر اولنا یعنی پا مهر کی یا زیادت کوئی یا پا مهر کی کمی کوئی نو تاسو خپل منز کی خدا و خاون راضی شئی نو آغا جائز دی پا آغی کی تاسو بانی گناه نشتره خو دا یو شرط بکی ہوا ہے خوا ولا جناح علیکم نشتره گناه پا تاسو بانی فی ما پا آغا مهر کی ترازوی تم بھی چه راضی شئی تاسو پا آغی سرا دا غی پا کمولو یا زیتولو سره من بعد الفریضه او رسو دا مقرر کولو نه خو لیکن پا صورت دا زیادت کی رضا دا خاون شرط دا پا صورت دا کموالی کی رضا دا خزی شرط دا خبر بانی پوش ولی اسی مثال پا وقت دا نکا کی یو لک روپی مقرر شولی وست دا نکا نا رسو خاون پا دی بند راضی شو چیار یو لک نه د خلکو زما سره احسان وکا یو لک شل زر روپی شولی دا مهر شو دا شل زر پسیزا اضافه ورکوما نو وردی که یو لک شل زر نه شل لک روپی اضافه ورکی اغای خپل خزر وردی که ولی اس مشکل نشتره او دا غسی پا کموالی که نکاو شو پا وقت دا نکا که یو لک روپی من قرار شولی دا نکا نه ورستو خز خپل خاون تا وی چه تا عاجز سره وسه چر تا بزی مسافریانی بکه زمان پار با روپی گتی مهر با گتی خدا سی وکه چی 50,000 روپی مهر شو او دا 50,000 روپی تا تماب شولی اللہ تلاوی پا دی پتا سوانی سو گناه پا دی کنیش تره خدا غیو تکه پس صورت دا زیادت که و رضا دا خاون شرطی او پس صورت دا کموالی که و رضا دا خز شرطی دا غیو تکه بکی وای که کل رازی نو پا خاون پا زیادت بند رازی نو او خزا پا کموالی بند رازی نو نو بیا چی کم مهر مسما ده کم مهر پا نکا کی مقرر شوی ده دا گواهانو پا مخ کی نو دا غی ورکول پا خاون ماننی دا لازمی دی ان الله یقینا الله تعالی کانا دے الله تعالی خبر بانیو انشاء اللہ پویا شوی کمی او زیادتی کم طرف نکی ان الله یقینا الله تعالی کانا علیما دے پویا پا هر سبانی حکیمہ حکمتون والدے اللہ تبارک تعالی پا هر سبانی پویا دے اللہ تعالی حکمتون والدے پا هر کار کی دا اللہ تعالی حکمت دے ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. دی آیت کی دیر لسم حکم بیانی. مخ کی تحلیل او تحریم دا آزاد خود بیان شو. آزاد خدی دا حلال دی او دا حرام دی. اس اللہ تعالی ذکر کی نکاح طریقہ دا تحلیل دا نکاح دا ویندو سرا دا ویندو سرا دا نکاح کولو طریقہ سرا اغا بسنگ حلالی گی ربط بانی پویشی وی. مخ کی تحلیل او تحریم دا آزاد خود بیان شو. نو دی آیات کی اس بیانی گی طریقہ دا تحلیل دا نکاح دا ویندو سرا دا ویندو سرا با دا نکاح طریقہ سی ویندی واپس طریقہ وانی حلالی گی دا انسان دا پارا. پا دی آیات کی ٹولی نه جملی دی او پا هر یو جملی کی زان نظر نه حکم بیانی گی. ومن لم یستطع منکم طولا او سوک چی نلر استاسونا طولا مالی طاقت. طولا نمراد پا دی که مالی طاقت تی مراد دی دومره مال سره نشته ده چې پاغي باندې د آزادی خدي مہر ورکی او داغي خرچه و غیر ادا کی قدرت نشته ده په مہر ورکولو د آزادی زرانه باندې. نو په ومل لم یستطع او څوک چې نه لري ساسونه مالی طاقت عین که هل محصناتی د نکاح کولو د آزاد خود سره المؤمنات ایماندار سره فمیم ما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی دا غویند سره چې مالک وی خیل اسونه تاسو فمیم ما ملکت دې کی په عبارت کی تقدیر دی. مم ما ملکت یعنی فل یتزوج مم ما ملکت ایمانکم. نو نکاح دیو کی دا غی سره چې مالک وی خیل اسونه تاسو مم فتیاتکم المؤمنات دا ویند تاسو نه المؤمنات چې ایمانداری وی مؤمنه مسلمانه دا ویند دا نو دا غی سره نکاح وکي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھی دی او دغسی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھی دی و یدینا ویندا د بل ورور مسلمان تی مراد ده ذکر خپل ویند سره نکاح کول ته ضرورت نه خپل ویند سره نکاح نه خو دا پردی ویند ده او هغه ته واړی چې دغه نه پیدا واخلی هغه خپل نکاح کې راولین بیا به سره نکاح کې مین فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم او الله تعالی خو پوره په ایمان ساسو باندې. پدې کې اشاره ده دویمه جمله ده او پدې کې دویمه خبره بیانېږي. پدې کې ترغیب ده نکاح د ویندو ته یعنی اشاره شو ردی ته بعض خلک دا ویندو د نکانه مطلقا نفرت کوي دا غینه کرکه کوي. نو الله تعالی پدې آیات کې ذکر کوي چې د ویندې سره د نکاح کولو لپاره ظاهری ایمان داغي چې پوره ده او پاتې شو دا پټ د زړه تعلقات د پټ د زړه معاملات هغه باندې الله تعالی پویږي. خو ظاهری چې یو زنانه مؤمنه ده وینده ده مؤمنه ده مسلمانه ده دا هغه سره نکاح کوي پاتې شو د زړه معاملات هغه الله تعالی ته سپارلی شوی دي. والله اعلم الله تعالی ډیر ښه پوهی دی. بی ایمانکم په ایمان ساسو باندې بعضکم من بعض بعض ستاسو د جنس د بعضو نه دي بعضکم من بعض بعض استاسو د جنس ته بعضو نه دي د دې سمانه ده بعضکم من بعض. پدې کې هم بیانېږي ترغیب نکاح کولو د ویندو ته او مقصد پدې کې دا دی چې تاسو به دین کې شریک یې د یو بل سره نو د هغې نه د هغې د ویندو د نکاح نه مطلقا نفرت مه کوئ. خو هغه مؤمنه ده ته هم مؤمنې هغه مسلمانه ده ته هم مسلمانې. بعضکم بعض استاسونا من بعض د جنس ته بعضو نه دي فنکیحوهن نکاح کوئ د غویندو سره بی اذن اهلهن په اجازت د مولاګانو د هغې باندې. دا جمله ښکاره دلیل دی په دې باندې تاسو ته ما یو ټکی ویلی فمیم ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات د دې نه مراد پردی ویندې تی مراد دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په حواله مې ورته ویلی د خپلې ویندې سره نکاح کولو ته ضرورت نشته دی نو فن کی ہو ہننا بی اذن اہلہن دی کی غمانہ صراحتن معلومی گیوس نکاح کوی د غویند سرا بی اذن اہلہن په اجازت د مولاګانو دا غی باندې د پردی ویند ده نو تو سر نکاح کې نو اسی و سر نکاح نه کې د دې چې کم مالک دی او دا ویند ده نو دا غ مالک نه اجازت غواړي. و اتو ہننا او ور کوی غی تا اجورهن مہرونه دا غی بالمعروف بخیر طریقی سره بالمعروف بخیر طریقی سره. مفسرین لیکلی دی او جور نو مراد پدې کې مہر مسماتی مراد ده. بیا ډیرو مفسرین قول دار چې د دغه مہر مالک با د دغه وین دی مالک وی دغه کوم مولا دی کوم مالک دی نو دغه مہر با هغه تور کړل کی. او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې نا دا مہر چې حق د زنانه دی دغه وین دی هغه ته ور کړل شي. او د بیل معروف نو مراد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی موافق د شریعت. او دویم قول نم پسرین دار چې بیل معروف نو مراد خ طریقه صدا چې پاغه مہر کې وټال مټول نه کوي دانه چې دا وین ده نو دا غی په مہر کې ټال مټول کوي نه نه مہر په وخت باندې ور کوي پن کې هونه نکاح کوي د غوین دو سره به اذن اهل هن په اجازه د مولاګانو دا غی باندې واتو هونه ور کوي د غوین دو ته اجره هونه مہرونه دا غی بیل معروف په خ طریقه باندې چې هغه د شریعت سره مطابق طریقه ده. او یاد چې پاورن اغه مہر باور کوي پاغي کې ورټال مټول نه کوي محصناتین باندې کړل شوی په نکاح کې غیر مصافحات او نه به اختیار دینه کوونکې ولا متخذات اخدان او نه به نسی پټ پټ یاران پټ دوستان. مصافحات دا اخکارا زنا بدکاری چې کوي او متخذات اخدان چې پټ یاران دوستان ځان لنسی. الله تعالی وی د ویندو سره به نکاح کوي محصناتین باندې کړل شوی په نکاح کې په نکاح سره به ځان ته راوندې کوي ځان سره به حساری کوي او غیر مصافحات او ښکاره زنا به نه کوي ولا متخذات اخدان او نه به پټ نیون کې یاران لره په پټه باندې هم ځان له یاران نه نیسي. مفسرینو لیکلی دي په دې آیات کې رد دی پر رسم د جاهلیت والو باندې هغې به داسې کول چې کله کورونه کې به ویندې وي نو به کورونه باندې به نښې لګولې وې جنډې به لګولې وې د زیناکارۍ دپاره نو خلک به هغې ته راتلل په هغه زینا باندې به اجرتونه اخیستل لکه نن سبا چې کومه د زینا منډایانې دي او ډمخانې دي ډېر ځایونو کې دغسې شته دی. پاکستان کې د دې لپاره مستقل مرکزونه دي په هر ملک کې او په هر علاقه کې دغسې د زیناهونو دپاره خپل ځایونه وي. الله تعالی په هغې باندې رد وکړه چې تاسو زنانو نه پیدې اخلئ نو په نکاح کې رابندې کوي پیدې تې اخلئ او داسې به نهوي چې په ښکاره باندې زنا کوي ولا متخذات اخدان. متخذات اخدان هغه دي چې ځان له پټ یاران ونیسي خاص. الله تعالی وایي دغه به هم نه کوي. قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای کې وایي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ښکاره بدکاری ده او یا پټه بدکاری ده دواړه ناجایز دي داسې به نه کوئ. نو مصافحات چې ری ښکاره او متخذات اخدان پټ دوستان چې نیسي. یو بله معنا هم پسرینو بیان کړې ده مصافحات هغه دي چې هغه عام زنا کوونکي او متخذات اخدان داسې دي چې د یو خاص کس سره تعلق وي. الله تعالی دواړه به نه کوئ دې پابندي ده. په اذا احسننا نو کله چې نکاح وکړلی شي د دغه ویندو سره اذا احسننا کله چې بند کړلی شي دغه په نکاح کې نکاح سره وشي فإن أتينا بفاحشة نو که راتلل وکړه دغه ویندو په بدکارۍ باندې فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نو په دغه ویندو باندې نصف ما على المحصنات نیمه ده د هغې چې واجب ده على المحصنات په آزادو زنانو باندې من العذاب د سزا نه من العذاب د سزانه په درو کې د غراتللی شي سل درې دي نو د ویندې لپاره 50 درې شولې. او کله چې شادي شده ده نږدې کتو ته خاوند کړی دی نو بیا په رجم کې خو نیمګړتیا نه راځي. فا اذا احسننا نو کله چې نکاح وکړلی شي دغه ویندو سره فإن أتينا بفاحشة نو که راتللی وکړل بدکارۍ ته فعليهن نو په دغه ویندو باندې نصف ما على المحصنات نیمه ده د هغې نه چې واجب ده على المحصنات په آزادو ښځو باندې من العذاب د سزا نه چې هغه دورې وهلې نو دوی له 50 دورې ورکړلی کېږي کوډې به ورته ورکړلی کېږي. ذلک لمن خشی لعنت منکم ذلکه دا نکاح کول د ویندو سره لمن د هغه چا لپاره دي خشی لعنت چې یریږي د زنا کولو نه منکم ستاسو نه په خپل ځان باندې یریږي چې زنا بدکاري برانوشي په دې کې اشاره ده ته چې کله یو انسان وس رسیږي چې له آزادو ښځو سره نکاح وکړي نو ویندو سره دې نه کوي کنه. او دویمه خبره دا ده چې که یو سړی د آزادو ښځو سره نکاح نشي کولی او یریږي هم نه په ځان باندې د زنا کولو نه نو بیا دې هم د ویندو سره نکاح نه کوي. و ان تصبرو خیر لکم او صبر کول ستاسو د نکاح د ویندو نه خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره پیدامند دي ستاسو دپاره که د ویندو سره نکاح ونه کوي او صبر وکوي. خو هلته کې بل ټکی کم یاد ساتی الانته چې ځان د بدکارۍ نه بچ کولی شئ. اوله خو خبره داده چې د آزادو زنانو سره نکاح وکوي خو د آزادو زنانو سره نکاح نشي کولی او مهر طاقت نشي لرلی. نو بیا دویم صورت داده چې ځان د زنا او د بدکارۍ نه بچ کا او د ویندو سره نکاح مه کوه. دریم صورت داده چې ذلک لمن خشی لعنته منکم ځان باندې یریږي هسې نه چې بدکارۍ کې واقع شمه نو بیا نکاح وکړه د ویندو سره بیا نکاح وکړه. ذالک دا نکاح کول د ویندو سره لمن د هغه چا لپاره دی خشی لعنته چې یریږي د زنا کولو نه منکم ستاسو نه په خپل ځان باندې یریږي. و ان تصبرو او صبر کول ستاسو د نکاح د ویندو نه خیر لکم دا غوره دی ستاسو لپاره. والله دا غلی کلی دی مفسرین لیکلی دی دا عبدالله دا عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چا چې د ویندو سره نکاح وکړله نو د خپل نیمه حصه له مملوکه وګرځوله. ولې چې د اولاد پیدا کیږي نو سړی خو آزاد دی خو ښځه خو وینځه وکړه نو خپل نیمه حصه یې هغه مملوکه کړله هغه یې غلامه کړله. نو د دې وجه نه بهتره داده چې د وینځو د نکاح نه صبر وکړلی شي ځان ته بچو ساتلی شي. والله غفور الرحیم الله تعالی دې بخښنه کوونکی رحم کوونکی الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی.